الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. الحمد لله ذي العزة والإحسان والشكر له ذي الرحمة والإنعام والصناء عليه ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نن چې په دې مدرسې کې د قران کریم د اختتام یو مبارک محفل او اجتماع منعقد ده دا مبارک مجلس او محفل له چې الله رب العزت د دې د تلاش د پاره یو خاص قسم ملائک مقرر کړی دي چې هغه تسیاره وي ان لله ملائکتا سیاره یلتمسونا مجالس الذکر هغه ملائک صرف په دې پسې ګرځي چې داسې مجلسونه او محفلونه ګوري چې هغه کې د الله ذکر کیږي، نو کله چې هغه داسې ځای وویني او معلوم کی نو علا بعض و معلا بعض اخیجی او دبل لپاسا تردی پوری چه عرش تورسی ملانا بولی زدت نتپوس کی و هو اعلمو اغخ خبر ده دارسنا تپوس تحجت نی و بیام دی نتپوس کی چه من این جئتم کم زین را لیڈیر خوشالا ملیک و تویستا بندیانو و یو پاک زیکی ناستو استاد دین خبری کولی، استاد کتاب خبری کولی، استاد پیغمبر احادیث پاک دیکی مشغولو او بیای رستو د جنت سوال کو اللهم انی اسألک اللهم انا نسألک الجنة الفردوس اللہ رب العزت تینا تپوس کی چی حل رأوها تا جنت دیلی دلی دی چی سوال کی فکیف لو رأوها دیکھو ندلی دلی او سوال کی غواری او کویلی دی بیاو تاغیوی چی اغی پناغ اختا دا جہنم نام اویه چه اللهم اجرنا من النار یا اللهم دور نبچ کی ملان بلزت و توی چه حل رأوها اغی جهنم لذلی چه پنیت نغختا فکیف لو رأوها لذلی نده او که لذلی ونو چه بیا با اسم را فریاد کو ملان بلزت و اذا اغی سوال مقبول کرده اغیل با جنت ورکوم او غیب دیانم نبچ کوم. حدیث دا مسند کی دا الفاظو حدیث دا مسلم کی دا سر آغلی لی چمجتما قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن و یتدارسون دا سی خلق چرا جمشی دا اللہ پکور کی او دا اللہ کتاب لولی یو بل سر یادی یو بل سر تکرار کئی درس و تدریس کی او تعلیم و تعلم کئی الا حفتهم الملائکت منگے وینو نا وی دمر ملائک راشی چی غزے بن کی راپٹ کی وغشیتهم الرحمت دا اللہ رحمت پی وریگی او اللہ پا غزے کی یادی دا ملائکو د جماعت سره وګوره تاسو تماوي چې آدم علی السلام ته سجده وکړي نو تاسو به کې ابجکشن وکړو چې اتجالو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء یا الله داسې خلق پیدا کړي چې وینې به تویی او فساد به کوي اللہ رب العزت ولی اجمالاً مختصر جواب ورکو چینی اعلم ما لا تعلمون زپوئی گا ما تاسو نپوئی گے دادا اللہ دا جواب اغا وضاحت تے و تفصیل لے چی ملائک راضی دا مومنانو اعمال او عبادات اڑی سی پدی مقرر کری دی او سبا کی دغا سی دی اللہ رب العزت ورطوئی چی تاسوئی چی دی او فساد کئی نو او سوئی چی منداسی او مجلس اولی دو چیغی ستا ذکر کاؤ منگ دیر خوشحال شو زمونگ تسلی حاصل شوا دغه سي چې کوم عبادت لري دا غي نو الله تاسو کوي چې تاسو راتلین او زماغه بنديان وسکولو هغه وی الله چې مونږ لاړو نوم په مانځو لاړو اجو وس رات نوم په مانځو لاړو هغه خپل سن کوي ځکه هغه دغه وخت کې زی راضی کنه هغه خو بازارونو ته مارکیټونو ته ناراضی کنه چې دا هم کوي او هغه د دنیا کاروم کوي ځان له حلال رزق هم ګټي چې هغه نو عبادت جوړ شي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهنتو دا دغه محبتو دا دغه شفقتو په دې امت باندې چې الله زما د امت هر ځای کې سره د دې فکر او د دې غمو پریشان وو پریشان وو چې تپوس بته نو شو نو دغه به وی چې ما سره د امت غم دی چې دی بس چل کوي د هر خبرې غم یې ولا کړو یوازې مؤمنان نه بلکې کافران بو چې هغه تبار وخت مقابلې ته ولاړو وسلې په لاس به ولاړو نه به پرې خود د طوایف نه چې راتو نو وینې تنه سسېدې په خپل پیزار کې او جبریل امین پریشان او ته یې پیغمبره کې اجازت کین نو زبا دین استا انتقام واخلم ته خو ځانه بدل ناخلې. نبی علیہ السلام ورته دغه جواب ورکی چې نه زه پتا مې ما زه په انتظار ما چې د دین عبادت سي نسل پیدا شي چې عبدون الله لا یشرکون به شیئا چې غیب زما غ مقصد پوره کی غیب زما دعوت قبول کی ځکه زما دعوت څه دی چې صرف د الله بندگی دي کیږي او الله سره د شرک نه کیږي. نو زه پتا مې ما دا د نوح علیه السلام قوم نه دی چې هغه وی چې لا یلیدو الا فاجرا کفارا الا ما خو نه کال نه سو کال انتظار وکم خو چې پیدا کیږي نو هغه کافری او فاجری او فاسقی. نبی علیہ السلام وینا زما امید شتا چې دینه ودا سے خلق پیدا شي او اقص یو شو څنګه چې نبی علیہ السلام ګمانو څنګه فکرو ما اس الله وکړل چې دا غید بدنونو نه دا غید ملاګان نه داسې نسل راووتو چې دین د الله خور کو په دنیا کې او ملکونه فتح کړل دا د هغه اولاد وکنه چې نبی علیہ السلام یو ځلوی مخوب لیدل دي چې ابو جهل ایمان راوړل دي ناغم سمانا نشوېسته پیغمبرو ولې د غیب نه خو یو الله خبر زغه خوب خبر خو د غیب وي کنه صحابه او داسې نور خالد ابن ولید اسلام قبول کن پشپگم کال چه حدی بیوا نو صحابوی چستاد خوب آمانا و خطا زکر حضرت خالد دا ابو جهل رشتدار و لری غنتی نبی علیہ السلام اینا نو کلی چه دا فتح مکی پرد باندی عکرمہ رضی اللہ عنہ دا ابو جهل زی ایمان راولو نبی علیہ السلام یې زما د خوب معنا دا نو دا غینا پیدا شو او دین د الله رب العزت یې داسې ځای ته ورسو او په تمو کنه نو دا نبی علیہ السلام د قهرمانو په خپل به زخمی ویني به تاسو سیدی لیکن غم وسره د امتو چې خیر دی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون يا الله تو ته هدایت کی دینه پویږي نو دغه سې کصلح کیدا او کافرانو ډیر سخت غلط شرطونه پیښ کول چې تخپل نوم سره رسول الله ملیکا هغه بس نو ویلیک او ته چې خط لیکي او کاغذ لیکي نو دې کې کلمه ملیکا مخکې بسم الله الرحمن الرحیم هغه بس نو ویلیکم. صحابه چرته صبر کولې شټینګې دی یو چوغور دا ولی مونږ به کلمه روانو، ولی مونږ به ستا د نوم نه رسول الله روانو. نبی علیہ السلام وی دا د کاغذ نه روانول دي، په دې سره زمانه بوت نه ختميږي، په دې سره کلمه نه ختميږي. فاپوی ده کنا چې دې کې ډېر لوی خیر دی، ځکه چې څنګه ستاسو حق دی اے صحابه کرامو، نو د دېم حق شته کنا. کدی قسمت کې الله ایمان مقرر کړي نو څومره ډېر لوی خیر به وشي. دا ټولې گزارې چې کولې، صبر چې کو د دې لپاره چې زماده امت ته خیر ورسی او د عذابونو بچي، د مصیبتونو بچي. ډېر مهربان. اومی جسمانی تربیت کړي د امت، اومی روحانی تربیت کړي. روحانی تربیت خوار چاته معلوم دی چې د الله کتاب یې رسول دی چې الله تعالی یو بلغ ما انزل الیک، او رسوا چې ستا ته نازل شوی دقه او رسوا نور سنا بلغ او رسوا. او کله امت تویلی چې ګورا ستاسو دنیایي صحتم پدې کې دی، کله تاسو باندې بدن کې څه تکلیف راشي نو په مانځو درېږي. ابو رضی اللہ عنہ راغوی زما په گیډه درد دی، نبی علیہ السلام یې دوه رکعت وکړ کنه، او داسې وکړ دوه رکعت وکړ روغ موټ شو. ویلو دا سوره فاتحه سوره د شفا ده، څه تکلیف یې نو دا وایې وزل الله په دې سره ستاسو مرض لري کوي. کلی ویلیو الحبۃ السوداء شفاء من کل سم من کل شین، دا تور دانه چې دا دی کې د هر شی علاج دی الا الحرم، ها بډاواله نشي لري کولې انور د هر مرض علاج دی په دې تور دانه کې. الحبۃ السوداء توي عربی کې، فارسی کې وتشونی زوی، مونږ وتکلونجی وایو، د دې ډیر صفات کړي. نو خو هغه سره ډاکټر نه هو، خو د امت وسره غمو چې د دې بدن صحت موشي او د دین صحت یې موشي. کلمات یې خولي چې دا وایي موږ په خپل فکر نه کوو زموږه نقصانی، نو بیا فریاد کوو کله یو پلمنډو کله بل پلمنډو. دام زمون مسلمانانو سره ډیر لوی فکر دی چې دا موږ له چکم بن سيزونه پیک سيزونه راځي، نو دا غواړي د نقصان نه خالی نه وي، ځکه دا د هغه چا د لاس نه راځي چې هغه زمون دشمنان دي. کاغه ګولې دي که انجکشن دي که هر څه دي، نو خیر هغه خو خپل کار کوي، خپل کوشش وکړي. موږ سره د دې متبادل تنظیم څه دی؟ مونگ سر متبادل انتظام اغا کلمی دی چه هر سو چی او تو خب ہوئی گی چی دی که بنقصانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ تو شافی بس، نو کاغی که اڈو جراسی نوی کاغی که عرصی فادی کلمی سر ختم شو. حضرت خالد تا کافرانوی چت دی دین تا دم رضیت پدې مېنې او ته چې الله رسول کول شي مخلوق نشي کولې، نو دا پیاله اوس کده زهرو پیاله ولا ډکه کړی و. هغه یې راکوي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، او یې اسکا یبل نه و ایسو سره ونشو. نو موږ له پکار دي چې هر شی کدوایي وي که هر څه زموږ په شکی، نو بس کلمه دیوایو چې بسم الله الرحمن الرحیم، اس نقصان بن رسی مونتا مونتا دا غیس نقصان دی. مونتا را خو نور علاج نشتا. دا خو پا کوستان کی خلق دا شادوگان نتنگ شویو دیر ناغی دیر دوڑای پخیکلی تنورونا او زهر پکیوا چولو او پاغر کې زه په ځکه خود یو زه بل زه چې شادو براله نو ډوډۍ به بوې کړه نو منډه وکړه نو یو شین بوټي هغه وراولو کې به خو دا ډوډۍ به اوخړه اوخړه هغه بوټي به ور پسې اوخړه منډه وکړه. دا خلق بیا په هغه بوټي پسې خپو جیر ده دا به څنګه بوټي چې مونږه معلوم کړي یې دا خدای باندې ته بوټي څه کوي تعالی الله علاج خوله دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دې سره غار څه ختم شي کنه. دا زمونږ روحانی علاج دی، دا زمونږ جسمانی علاج دی. نبی علیہ السلام ویلو چې من قرأ من استمع الى آية من کتاب الله كتب له حسنة مضاعفة. چا چې یو آیات ته غوږ قدرې کې خودو یو آیات ته، نو الله دل رضا سي نیکی ولي کې چې هغه دو چندېږي ترقی پکې راځي. ابي وی چې من تلاها چا چې ولوستو کان له نور یوم القیامت، دا آیات نه چې د لوستره غو به یو رڼا شي لکه د نور په شانتي پر ورځ د قیامت. بی ویلو چې من دخل مسجدنا، څوک چې زموږ جماعت ته راغی څه د پاره راغی؟ خاص دې د پاره چې لیتعلم خیرا، چې سجده کی جماعت کې هو قرآنی نو، او لیعلم خیرا یا که استاذی نو بلتا آیاتو خی بلتا ٹکیو خی. فهو کل مجاہدی فی سبیل اللہ، دا استاذ دا آغا مجاہد پشانت مرتبہ لری چگہ دا جہاد پا میدان کے لگیا دے کافر سر جنگی گی علم دے، نو دا دا آغا مرتبہ یو شانت دا ولی آغا ام جہاد دے دا ام جہاد دے، بلکہ قرآن دے تا جہاد کبیر ویلی دی سورہ فرقان کے چو وجاهدهم به جهادا کبیرا. اے پیغمبران په دې قران سره جهاد وکا، ډیر لوی جهاد دا، ډیر لوی جهاد د مجاهد سره تشبیه ورکړي. نو قران کریم عظیم الشان کتاب دی، مونږه په قدر نه یو پویدلې، مونږ ته شان نه دی معلوم چې دې مونږ تسوي د اول زمونږ د عقیده اصلاح کوي. اچھا د عقیده اصلاح وشوه بس نور څه ته اړتیا نشته. نبی علیہ السلام ته او سړی پوخ باندې سور راغی، دیم روان اتلو صحابه ور سره، او چې نبی علیہ السلام ولید نو وی ورګه لک صبر وکړه، دا سړی جوړ زمونږ په تکل را روان دی. رسید نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې انت محمد، ته محمد صلی الله علیه وسلم چ خلقوی پیغمبر مې تاسو دې مکه کې بیا مدینه ته راغله دې هجرت یې کړې دې ته وی آو وی ماته دینو خیا چلا رب العزت ما د جهنم نه خلاص کی او ما جنت تبوزی. نبی علیہ السلام ورته وی چا خوري رسام دې هغه کې ناس ته تاجت نشتا زوال پوخانو ناس دی، او نبی علیہ السلام ورتوی یو دا کلمه دا چه اشهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو ان محمد رسول اللہ و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت. سلور عبادات تی، زکاة تی، صلاة تی، و حج دی، و روجہ دا، اگر سلی بیا تا پوسو کوئی چی دغا دی بسو نور سنشتا اسلام دا دینم دی. نبی علیہ السلام یاو دقا دی ناغذان سروی چی واللہی لا ازیدو علا هازا ولا انقصو، قسم پا خدای چی نبید دین زیاتوم او نبیکموم، چی دد دخلی مبارکی نسووتی دی اقا بکوما. نبی علیہ السلام خپلو مرگرو تاوی چی من سر رہو ان ینظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هازان، دچا چې دا ارمانی چې ما په دې زمکه باندې جنتی اولی دے نو دې سړی ته دی وګوري. دا ما شرو مبشرو کې شامل شو چې نبی علیہ السلام ول په دنیا کې ناغم نو کړي، روزه له انوار اغلي، زکات غسر مال نو چې ور کړي ویس نو کړي، او نبی علیہ السلام دې جنتی شو. ولی جنت په ایمان ملاویږي، ایمان دغه چې نبی علیہ السلام ورته وخو. دا په قران سره حاصلېږي. بس چې قران زده شي نو د انسان پوره اصلاح شو. پوره اصلاح څه ته وایي؟ ګوره مونږه اسلام نه اسلام نه پیژنو. مونږه اصلاح دې ته وایو او بن هغه وایي چې زما ډیره اصلاح شو. ولی ګیره مې پریښوده، تسبیح مې راواغستې، ا د بدو کارون نه مې توبه کړه، وېدا اسلام نه ده کنه. اسلام دا د چستا په خپل بدن کې انقلاب راشي، ستا په کور کې انقلاب راشي، ستا ماحول کې او پرشتدارو کې انقلاب راشي. اسلام دې ته ویل شي چې تا مخ کې سکول ناغه دی ختم کړو، کتا ته ستور تار او تعویز ماویز پروت ناغه دی وملري کو چې کور ته لاړی تا خو نه ماخونه دی ولټولو ناغه دی وملري کلو دی ورډول چې بس الله شته دی کې سنشته دی نامونه نه پویدو چې پیدا کړی یو هر څه ذمہواری اغا غستې ده نه د دې ذمہواری هم غستې ده کنه چې صحت اغرا ولي مرض اغرا ولي د اختیارات هغه سره دي او بیا کور اعلان وکړو چې دینه پس بهر کار په سنت طریقه باندې کوم بس کاغه غمی او کخادی نو په سنت باندې به کو رسمي ریواجی کارو نه باندې کو دین ډیر آسان دی همغه نو خبر چې دمر آسان دین دی کاغه نکای نه په سنت طریقه وای کاغه وادې نه په سنت طریقه وای رواج بنکو زکه چې نبی علیہ السلام دغه ډوډۍ ته ناکاره ډوډۍ ویلو چې شر الطعام الولیمۃ ناکاره ډوډۍ ولیمہ ده هغه ته په بل وجه ناکاره ویلو که اوس د دې زمانه ولیمه لیدلې وي او خو دې وجه نه ویلو چې یو ده له الاغنیاء مالدارو خلقو ته کاډون لګل شي او ترغل فقراء او فقیران او محتاج او تنرازی چې کوم د خوراک خلق دی چې ته به ته چاول پوره نکې ناغي نه راولي او چې کوم بډا دا مالدار دی او غټ خلق دی چې اکثر داغي پالي ناسي جوټه کی نبی علیہ السلام زکه دې تناکار روډه ویلو چې دا خو د فقراء او حق دی او اغنیا را بلل شي او فقرا ته واپس کول شي سړی ولار دی پټکې والے دی او لوی ډنډو سره دا ولي ما خو کو وسو او شادي حالې لیدلې وي بیا خو بشر الطعام به نه وي اشر الطعام به وي نو اصلاح دې ته وي چې ته وای چې بس مونږ به پس د دینا هر کار په سنت باندې کوو مړه بنی سارو کلی ته نوړو دا ټول سنت خلاف دی درې ما خام او پینکو دا سنت خلاف دی جمعه به نه خاص کو دا سنت خلاف ده سلوختی به نه کو دا سنت خلاف ده دا کارونه به نه کو پیغام کې با جوړ نه کو پیغمبر منه کړی دا په خاده کې با ډنګ ډنګ نه کو دا گمراهی دا خپل حادثه له شرمو په دی باندې نو اصلاح دی ته وی چې هغه مخ کې کارونه بوس په دی کور کې نکېږي دیکه به قرآنی کما شمانی کلوی نو داږي بمدای دا به خدمت یو دا به شغلی همیشه د پارنو په دی به اصلاح راځي په دی کور کې کاغه نور سيزونه و د شیشه را نه بته نه ختم شي چې دا ته زمون غاجت نشته دی الله کتاب راغې وس دغه تصویرانو ته او دې فلمونو ملمونو تاجت نشته دي ته چوي زما اصلاح شوی ده نو ستا کور کې چې دا دغه پراته دي دواړه قسمه پکشته ساده او رنگین دستا څنګه اصلاح شوی یره وای ماشومان دی او بل په لذی بل په راز نو ایا مو ای چې زما اصلاح شوی ده اصلاح په قران سره کیږي دا دلته جسم را راضی ان شاء الله چې کوس نه نو راتلون کې وخت کې به دې کورونه د دې گمراهو نه خالی د دې شیطانی کارون نه بخالی د دې شرکی رسمي رواجی کارون نه بخالی چې د وسنه د ماشوم په دې پوهه کنه چې وحده لا شریک له الله ارس کول شي نور سو کس نشي کوله څه ضرورت پیښ شي نو پیغمبر وي په مانځو درېږي الله وستا سو هغه ضرورت او حاجت پوره کی دا الله نه سوال کوي بل څوک سن شي کوله دا خو د مشرکانو کار دی چې څوک بوتانو تولال لاس په نامو انځوان څوک قبرونو تولالي توافونه تی نکی او کلی او کانی پزان باندی وی اڈیوی پی بلی چی دی سر وزمون مشکلات حل شیم قرآن وینانا ویم سسک اللہ و ذرن فلا کاشف لہو اللہ ز تکلیف ارسی بل سو که نشی در کولی نو دغی تا اسلام و آیا منگوائی اسلام پا قرآن سر دا سر آدی چستا پا اغا طول ما حول که چینجز راشی اغار سبدل شی چی اللہ وی اولائی کا یبدل الله حسناتهم سیئات چې دا بنده به الله قیامت کې راولي ور سره به ځان لا جرګه مشوره کوي نو ګناوبونه به تخی چې دادی کړی دی دادی کړی دی دادی کړی دی باقاعده نقشه به وسري ادي به وی چې آو دا خو نو الله رب العزت به ته وی چې د دې په عوض کې متاله درجه او مرتبه درکړي نو سبه پریخی نو دی بوی چی اللہ نورو مشتے نو ایتاو ترو سغاگ نکو خوچی ما دل پا درجو مرتبو بدل کرو دمرا محربان ذات تے حدیث کے رازی که یو بندراشی طول زمکه دا گناہون نڈا ککڑی یوازی دا گناہون دمرئی نو اللہ ایزو والا دا طول زمکه پا سوابونو پا جرونو سر بدلکم وربکم خوب دی شرط چی عقیده دا توحیدی چی وحده لا شریک لہو مونږ ځکه په دې زور لګو چې بغیر د دینه شل کیږي نه بغیر د دینه کار نه کیږي چې عقیده صحیح شو د الله وحدانیت زړه کې راغی بس بیا ټول کار دی انسان صحیح شي حیا راشي باغ کور کې عزت راشي انسانیت راشي هغه د مسلمانې درانه خواږه کارونه راشي ټول ماحول صحیح شي زمونږ خدغه کوشش دی او دغه مهنت دی او په دې باندې چې نه تم او سره نه کولی خلق سر د دینه تنګی کنه مونږ وای نه بس الله مونږ تاسو خودلې مونږ نه پساغست نه دي نو مونږ هم په دې چانه سناخلو چې پیغمبر وي ابن ادم علم مجانن کما علم تم مجانن مفت خدای دین رسوا مفت تعلیم کوا څنګه چې تعالی الله مفت درکړې خو سره دا غینا شیطان دې زیر زور دې په لډیر زور دې مون کمزوري او ډیر زور اور دې اخو دومره زور اور دې چرته اورې دلیو په سورته هود کې راغلیو چې وکان عرشه علی الماء د الله عرش په بو باندې و نو سو یې ابلیسوم دا سکه چې خپل تخت په دریاب کې دي او خپل عملا او خپل لخرې خوري چې پلانې دې تلل شي پلانې دې تاغه خودومره زدي دې لخکرې ټولې په دې باندې الله وی سوار او پیاده هر څو همغه ته صرف د الله په کتاب بچ کیګو کدا زمونږ سره ای همغه سینې سره نیولې نو بس مونږ ته شیطان هیڅ نشي ویلې هغه بیا خپلوم ناراضي حدیث کې راځي چې هر کورته چې تو ارزي ما خام شیطان در سره ای او کوستا د خلینو چرته کلمه وته ماشا الله وته سبحان الله وته دا خرچه له ارزي کنه نو شیطان خپل مرګرو وسرو میږي ته وی وی زې زې د شپې کاروم خراب شو اته خوراک کاروم خراب شو نزیته نه اجداغه سي نه بلد انساني او داغه په خلی کلمه را نشي او هغه کینی ډوډه تا نو شیطان مرګرو ته وی راځي د شپې کاروم شو د خوراک کاروم شو کلمه کې دومره برکت ده نمونگل دانا راضی جو سبحان اللہ والحمدللہ ما شاء اللہ لا الہ الا اللہ دعو آئیو زمونگ صرف دغا تربیت تے و دغا تعلیم دے چی دو بندہ پزل کے دے کلمی تعظیم و عظمت راشی بس دا دی وخنا دا پچپن نا دا تربیت راشی انشاءاللہ چی دے با ترمرگ پوری بیا دا دی کلمی خاون دی و دا دی نبا دے بل پل نزی اور اللہ بے پل ځان سره نږدې کوي خپل جنت بوله ورکی ګناونه ولا به معاف کوي خود دې توحید په برکت باندې الله رب العزت توفیق راکي چې خپل ماشومان باندې قران وایي اول په ناظره بیا په ترجمه کنور زینو کې ناظره حفظ تجوید دی نو دلته سره ترجمه ده هغه پرایمری ده او دا میډل دی نو پکاردار چې ترجمه له خامخا دل تراولې چډیر پاسانه پښتو کې د قران داسې زده کیږي چې مترجم قران ته جات ناراضي تومره پاسانه ماشومان اوس دک زنانه اوس دک نور ته خی درسونه شروع کړی په لګ مهنت سره نو الله دې زمونږه توفیق راکړي چې قران زده کو په صحیح طریقه باندې واخر دعوانا.